تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کنم جنبی، تبسمی کنم جنبی که چون همی سپرم چنین که در دل من داغ زلف سرکش تو و نفش زار شدم قربتم چو در گذرم Thank you. Oh! ای